za minimum 49 zł. Szczegóły promocji na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 11, a serwis przedstawi Anna Kowali-Brankati. To atak hybrydowy zaplanowany przez reżim białoruski, mówi po posiedzeniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydent. Niemcy wzywają Komisję Europejską do udzielenia Polsce wsparcia w powstrzymaniu fali migrantów. Mamy ponad 13,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 220 osób. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego zakończyło się spotkanie z udziałem prezydenta, premiera i szefów resortów siłowych. Narada dotyczyła ataku hybrydowego reżimu Aleksandra Łukaszenki na polską granicę. Byliśmy przygotowani na takie scenariusze rozwoju sytuacji, mówił prezydent Andrzej Duda. Zapobiegliśmy przełamaniu granicy wczoraj mimo zamieszek. Trzeba sobie jasno powiedzieć, tak jak powtarzaliśmy przez ostatnie tygodnie, jest to akcja hybrydowa przez reżim białoruski prowadzona przeciwko Polsce i Unii Europejskiej. Są po prostu agresywne działania, które my musimy odeprzeć. To jest realizacja naszych obowiązków jako członka Unii Europejskiej. To jest także zabezpieczenie polskich obywateli, bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Rano premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Kuźnicy Białostockiej z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Policji oraz żołnierzami Wojska Polskiego. Podziękował im za profesjonalne działania. Podkreślił, że kryzys migracyjny na granicy to zaplanowana operacja reżimu w Mińsku. Przesyłamy jeden konwój humanitarny za drugim. One się odbijają od granicy. Wiemy, że jest to w pełni zaplanowana akcja, która ma na celu naruszyć suwerenność naszego państwa. W tej chwili na granicy polsko-białoruskiej, jak mówią polskie służby, w okolicach Kuźnicy Białostockiej kosztuje około 4000 osób. Unia Europejska powinna wspólnie działać na rzecz obrony swoich granic, uważa wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Gość TVP Info odniósł się w ten sposób do sytuacji na granicy, którą wczoraj próbowano nielegalnie przekroczyć. Liczymy na zdecydowanie działania Unii, mówi wiceminister Wąsik. Mam nadzieję, że za słowami pójdą czyny i że sankcje na Białoruś będą dotkliwsze, które nałoży na nie Unia Europejska, nie tylko podniesienia cen wiz do Unii Europejskiej dla funkcjonariuszy reżimu Łukaszenki. Jestem przekonany, że ten kryzys Europa może pokonać. Niemiecki minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer wezwał Komisję Europejską do udzielenia Polsce wsparcia w powstrzymaniu fali migrantów docierających przez Białoruś. Polityk CSU martwi się, że Bruksela działa w tej sprawie zbyt opieszale. Szef niemieckiego MSW podkreślił, że zabezpieczenie polsko-białoruskiej granicy należy do obowiązków Komisji Europejskiej. Polska i Niemcy nie poradzą sobie z tym same. Zamiast krytykować polski rząd, powinniśmy mu pomóc, powiedział Horst Seehofer na łamach dziennika Bild. Jego rzecznik poinformował, że w obliczu wzbierającej fali migracyjnej Niemcy wzmocniły kontrole graniczne. Horst Seehofer poparł także pomysł wzniesienia trwałej zapory na granicy z Białorusią, będącej zarazem zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Polska zasługuje na szacunek, bo próbuje właśnie uchronić Europę przed katastrofą humanitarną, dodał polityk CSU, proponując Warszawie wsparcie jednostek niemieckiej policji. Seehofer przypomniał, że kryzys migracyjny jest częścią perfidnej gry reżimu Aleksandra Łukaszenki. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Do odwołania zawieszono ruch na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy w województwie podlaskim. Ma to związek ze zgromadzeniem bardzo dużej grupy migrantów w tej okolicy i z brakiem reakcji białoruskich służb, mówi rzeczniczka podlaskiego oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz. Służby białoruskie są tam, przyglądają się temu, natomiast nic z tym nie robią, dlatego zmuszeni byliśmy do zawieszenia ruchu granicznego towarowego i osobowego w przejściu granicznym właśnie w Kuźnicy. Kierowcy mają do dyspozycji dwa przejścia graniczne z Białorusią w Bobrownikach i Kukurykach, ale Straż Graniczna nie wyklucza, że tam także ruch będzie zawieszony. Minionej doby zanotowano 13 644 nowe zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 220 osób. Na oddziałach covidowych jest ponad 11 tysięcy pacjentów, to prawie 800 więcej niż wczoraj. Z respiratorów korzysta 914 osób. W Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu trwa rozprawa dotycząca skargi Czech na Polskę w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów. Praga zarzuca Warszawie złamanie unijnego prawa i dowodzi, że kompleks przyczynia się do obniżenia poziomu wody w okolicznych miejscowościach.

Trójce przed południem. Podobnie witamy Państwa. Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Radosław Wojtas, a realizuje Michał Jakubik. W tej godzinie będzie bardzo muzycznie, bardzo literacko. 11 listopada rozpoczyna się Festiwal Muzyki Romantycznej w Skierniewicach. Jest to cykliczne wydarzenie poświęcone muzyce XIX wieku, inspirowane postacią śpiewaczki operowej Konstancji Gładkowskiej, która ponoć była pierwszą miłością i natchnieniem Fryderyka Chopina. A naszym gościem w tej godzinie będzie pani Anna Majda Baranowska z Muzeum Historycznego Skierniewic. Naszym gościem też w tej godzinie będzie pani Elżbieta Królikowska-Awis. W którą stronę zmierza świat, proszę państwa? Jakie wartości zyskuje? Które gubi? Na te i inne pytania publicystka pani Elżbieta Królikowska-Awis próbuje odpowiedzieć w książce Cywilizacja Zachodu na rozdrożach wartości, której premiera odbędzie się dziś o godzinie 18 w klubie Księgarza na rynku Starego Miasta w Warszawie. W tej godzinie także mamy dla państwa do rozdania podwójne zaproszenie na spektakl Mamy kota na punkcie Osieckiej, który to spektakl będzie można zobaczyć w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Radiowej Trójce. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. My street, but not the freeway. Turn that chick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, 11 listopada rozpocznie się Festiwal Muzyki Romantycznej w Skierniewicach. Wydarzenie inspirowane postacią śpiewaczki operowej Konstancji Gładkowskiej. Naszym gościem w tej godzinie jest pani Anna Majda Baranowska z Muzeum Historycznego Skierniewic. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy radia programu trzeciego. Festiwal Muzyki Romantycznej rusza za chwilę, 11 listopada. Skupmy się przez chwilę na postaci Konstancji Gładkowskiej, bo to jest bardzo ciekawa historia związana z jej życiem, a też taki przykład, jak łatwo wysnuć przeróżne teorie, tylko jak ktoś napisze dwa listy z kimś bardzo znanym, takim jak na przykład Fryderyk Chopin. To jak to było, pani Anno? Czy rzeczywiście łączyła ich nić miłosna, romantyczna, czy nie? Na pewno ich łączyło coś wyjątkowo głębokiego, ale pamiętajmy, to też były czasy romantyzmu, czasy miłości bardzo często idealizowanej, takiej, można powiedzieć, niespełnianej. I tu z pewnością było to też młodzieńcze uczucie, więc zarówno z jej, jak i z jego strony myślę, że była to wielka romantyczna miłość, uniesienie, które dzięki tej miłości u Fryderyka przeistoczyło się w przepiękne kompozycje. Więc na pewno było to uczucie. Podobno on był bardziej zakochany niż ona. Tak się mówi, aczkolwiek proszę pamiętać, to była panna, a w tamtych czasach pannom nie zawsze przystało wyrażać w sposób egzaltowany, mówić o swoich uczuciach, więc być może, jeżeli prowadziła pamiętnik, to pamiętnikowi oddawała jakieś swoje głębokie przeżycia i przemyślenia, tego nie wiemy. Myślę, że nie był jej postacią obcą. Myślę, że z przyjemnością przyjmowała hołdy Fryderyka, a że nie dała temu wyrażenia, no cóż, może nie zachowało się nic do naszych czasów, co by nam dało jasny obraz jej uczucia do Fryderyka. Konstancja Gładkowska przede wszystkim podobno ujęła Fryderyka Chopina swoim pięknym głosem, bo była śpiewaczką podobno wybitną, jakkolwiek jej kariera trwała bardzo, bardzo krótko. Też nie była osobą znikąd. Pochodziła z dosyć usytuowanej rodziny. Matką chrzestną Konstancji była nieślubna córka króla Stanisława Augusta. Też Konstancja zresztą. Też Konstancja. Więc może na jej cześć dostała to imię. Rodzina może nie była wyjątkowo dobrze sytuowana, ale raczej taka bezpieczna materialnie, jeśli można to tak nazwać. Ojciec zarządzał nieruchomościami, mama, no jak w tamtych czasach większość matron, zajmowała się po prostu dziećmi i domem. Ale mimo wszystko, żeby mogła Konstancja studiować, powiedziałabym w takiej, jak to dzisiaj byśmy nazwali, konserwatorium czy akademii muzycznej, otrzymała stypendium rządowe, więc myślę, że no ta sytuacja finansowa nie była zła, ale może nie aż tak rewelacyjna, jakbyśmy mogli to sobie wyobrażać. Zapowiadała się rzeczywiście na doskonałą śpiewaczkę operową, zachwycano się jej głosem, poza tym była też i śliczna, więc to były dwie cechy wskazane przy publicznych występach. No cóż, życie potoczyło się tak, jak potoczyło, nie zrobiła tej kariery śpiewaczej, kto wie, może gdyby ta miłość z Fryderykiem się zrealizowała, gdyby byli parą, może i o Konstancji jako wybitnej primadonnie scen europejskich byśmy dzisiaj czytali czy słyszeli. Nigdy nie wiadomo, co by było, gdyby Festiwal Muzyki Romantycznej rusza 11 listopada i co w repertuarze, jacy artyści się pojawią, jakie utwory zostaną zagrane. O tym za chwilę. Girl, you'll be a woman. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Girl, you'll be the woman soon. boy's no good. Well, I finally found what I'm looking for, but if they get a chance, I'll end it for sure. Surely it would. Baby, how can I? Przed południem naszym gościem jest pani Anna Majda Baranowska z Muzeum Historycznego Skierniewic. Festiwal Muzyki Romantycznej w Skierniewicach zaczyna się 11 listopada, a tam same gwiazdy, pani Anno. No tak, zaczynamy od gwiazdy bardzo jasno świecącej, Krzysztof Herdzin. No nazwiska chyba nie muszę większości z Państwa słuchaczy przybliżać. Znakomity pianista przede wszystkim, aranżer, grający z gwiazdami i ze sceny rozrywkowej, ale i klasycznej. I ma na swoim koncie wyjątkowe przedsięwzięcie jazzowego Paderewskiego. Bo okazuje się, że Ignacy Jan daje się dzisiaj zinterpretować również w taki niezbyt klasyczny sposób, czyli jazzowy. I pan Krzysztof Herdzin taki właśnie projekt zrealizował, zresztą wydał również taką płytę. Przyjeżdża do nas z Paderewskim w interpretacji Herdzina, czyli swoim okiem współczesnego pianisty, takiego jazzującego, spojrzenie na czasami i bardzo słynne, czasami mniej znane utwory mistrza Jana. Paderewski bywał w Skierniewicach, mieli go szansę słuchać skierniewiczanie sprzed, no powiedzmy, 100 lat. Ci współczesni zobaczą coś innego, słyszą coś innego, ale myślę, że to będzie równie znakomite i nowa, fantastyczna jakość muzyki mistrza Jana. 12 mamy z kolei kameralny koncert. Dwoje młodych, ale bardzo zdolnych i mistrzów wręcz swoich instrumentów, czyli skrzypiec i fortepianu. Dominika Przek z Akademii Muzycznej w Łodzi i nasz skierniewicki, znakomity pianista Adam Mikołaj Goździewski. 13 oddajemy sceny na dwa koncerty przed mistrzami, wiolonczelistami. O godzinie 15 będziemy mieli szansę posłuchać i podziwiać młodych romantycznych, uczniowie z województwa łódzkiego, szkół muzycznych. Przeróżne talenty i instrumenty i wokale. Naprawdę myślę, że spośród tych, którzy na tej scenie wystąpią, może o niejednym z nich usłyszymy później jako o gwieździe takich właśnie wielkości jak czy Herdzin, czy występujący po nich kwartet wiolonczelistów, Polish Cello Quartet. Można powiedzieć, że już niezwykle uznany w świecie, koncertujący od ładnych kilku lat, zdobywający sceny wszędzie. Panowie zachwycają maestrią, wirtuozerią i bawią się, myślę, muzyką na wiolonczele, niekoniecznie pisaną, bo w ich wykonaniu usłyszymy również Fryderyka Chopina utwory, które, jak wiemy, zasadniczo były pisane na zupełnie inny instrument. I wreszcie finał z cudowną orkiestrą Sinfonią Vivą. To jest jedna z najfantastyczniejszych polskich orkiestr i tak niesamowicie wszechstronna, że grywająca niemal wszystko i grywająca z również doskonałymi muzykami ze wszelkich scen pod wyjątkową dyrygenturą Tomasza Radziwanowicza. Wykształcenia skrzypka, zamiłowanie aranżera, ale też kompozytora. Ozdobą tego koncertu będzie Paulina Tuzińska, sopranistka i niezwykle utalentowany i myślę, że światowej sławy tenor Rafał Bartmiński. Zapraszamy na wieczór w Wiedniu, bo tak nazwaliśmy ten koncert. Przed 120 laty w Skierniewicach występował sam Enrico Caruso. Jak wiemy, wtedy nazywany królem tenorów. Po 120 latach zapraszamy na koncert. Co prawda nie będą to te utwory, które wtedy Caruso śpiewał, ale to były też czasy, kiedy śpiewano operetkę, operę, lekkie, przyjemne utwory. I taki właśnie będzie ten koncert, nawiązujący do tamtych czasów, gdzie królowała piękna muzyka i piękne głosy. Więc u nas nie może i tego zabraknąć na Festiwalu Muzyki Romantycznej. Takim właśnie akcentem zakończymy tegoroczną 19. edycję. Czy jest jeszcze szansa, żeby zdobyć bilety czy wejściówki? Tak, mam nadzieję. Jeszcze troszeczkę miejsc jest, nie za dużo, więc radzimy się mocno śpieszyć. Bilety są do nabycia bądź na miejscu w Skierniewicach, bądź na platformie internetowej Bilety Na. Tam proszę sobie zajrzeć i wybrać do odpowiednie miejsce. No cóż, zapraszamy do naszego miasta. Jesteśmy gościnni. Wszystkich zawsze witamy z otwartym sercem i z uśmiechem na ustach. Każdy u nas się poczuje na pewno wyjątkowo, a wyjedzie z takimi wrażeniami, no nie do zdobycia nigdzie indziej. To tak jakby trochę przejechać do domu, tak pani zaprasza, do Skierniewic. No Skierniewice zawsze witają wszystkich serdecznie. Ponieważ jest to festiwal muzyki romantycznej, a wymieniła pani twórców bardzo różnych, to co łączy pani zdaniem te, no poza tym, że to jest festiwal muzyki romantycznej, ale tych twórców, te koncerta, co dzieli? Na pewno łączy zakres muzyki, bo proszę, no może nie wspomniałam, ale większość tych koncertów będzie właśnie oparta o muzykę XIX wieku, a przede wszystkim romantyczną, bo niektóre utwory mogą być troszkę młodsze. I to jest to, co na pewno ich łączy. Łączy też wirtuozeria, łączy zamiłowanie do muzyki, łączy taka pasja i poszukiwanie w muzyce czegoś takiego ulotnego, co powoduje, że człowiek wzrasta. A co dzieli? No myślę, że różne podejście, czy to jazzowe pana Krzysztofa Herdzina, czy to na przykład jak wiolonczeliści patrzą na utwory pisane na inne instrumenty, czy to w jaki sposób współpracują skrzypce z fortepianem przy koncercie kameralnym, czy wreszcie dochodzenie do maestrii przez młodych jeszcze adeptów sztuki, czy wokalnej, czy instrumentalnej. To są takie drobne podziały, ale tak jak powiedziałam, na pewno tym połączeniem jest muzyka i to piękno w niej zawarte. A muzykę najlepiej jednak usłyszeć na żywo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Anna Majda-Baranowska z Muzeum Historycznego Skierniewic. Dziękuję ślicznie. Another one bites the dust. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey! Drodzy Państwo, w którą stronę zmierza świat? Jakie wartości zyskuje, a które gubi? Na te inne pytania stara się odpowiedzieć nasz gość, pani Elżbieta Królikowska-Awis w swojej książce Cywilizacje Zachodu na rozdrożach wartości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj premiera, odbędzie się spotkanie o godzinie 18 w Klubie Księgarza na Rynku Starego Miasta w Warszawie. Tytuł frapujący, na rozdrożu wartości. My chyba na tym rozdrożu wartości w cywilizacji zachodniej jesteśmy już od dłuższego czasu, pani Elżbieto. Tak, oczywiście. Właściwie od czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej trwa ten proces erozji znanego nam świata rozpiętego między w trójkącie religia chrześcijańska, filozofia grecka i prawo rzymskie. Kilkadziesiąt lat temu, to znaczy w mniej więcej 968 roku, nastąpiło jak gdyby przyspieszenie tych zmian i od tego momentu znajdujemy się na tym zakręcie cywilizacyjnym i na rozdrożach wartości. O ile na początku właśnie w okolicach lat 60., 70. najważniejszymi hasłami rewolucji kontrkulturowej była pewna antysystemowość, pacyfizm, feminizm, prawa gejów i czarnej mniejszości, o tyle dziś, jak gdyby w kolejnej odsłonie mamy, przepraszam za słowo, fuck culture, woke culture, revolutionary glamour, to znaczy glamoryzowanie tych wszystkich ruchów rewolucyjnych lat 60. i 70. Mówię tutaj oczywiście o Che Guevarze, o Fidelu Castro, o Nelsonie Mandeli i tak dalej, i tak dalej. To jest ta revolutionary glamour. Do tej pory powstają filmy, które właśnie glamoryzują te ruchy. No i fuck culture, którego na przykład ostoją w Wielkiej Brytanii jest BBC, gdzie w prime time, w najlepszym czasie występują, prawda, młodzi ludzie, przedstawiciele kontrkultury dzisiejszej, no którzy tną jak szewcy, przepraszam szewców, prawda, bo za to porównanie. W każdym razie używają słów wulgarnych, BBC akceptuje. No i w Polsce mamy podobną tendencję występującą w TVN, TVN 24 i tak dalej, gdzie po prostu to jest ten sygnał jakby przedostania się, transferu fuck culture do Polski. No i oczywiście cancel culture, prawda, niezwykle ważny ruch, który narodził się w Stanach Zjednoczonych i który zanegował właśnie dotychczasową historię, dotychczasowe autorytety, no już protestuje przeciwko pomnikom prezydenta Waszyngtona, prawda, czy też premiera Winstona Churchilla i tak dalej, zaprzeczając, jak gdyby zawracając całą historię dorobku cywilizacji cywilizacyjnego Europy, a właściwie świata, jak gdyby próbując ją skancelować, czyli unieważnić. I te wszystkie kwestie o tym, tak, podejmuje pani w książce. O tych wszystkich, tak, o tym wszystkich wydarzeniach opowiada moja książka pod tytułem Cywilizacja Zachodu na rozdrożach wartości, wydana przez świetne wydawnictwo Zyska. Dziś wieczorem o godzinie 18 w klubie księgarza przy rynku Starego Miasta mamy promocję tej książki, na którą serdecznie zapraszamy. Czyli te wszystkie rzeczy, które pani wymieniła, które poddaje pani pod swoją refleksję, poszukuje pani i źródeł tych zjawisk, stara się pani przeanalizować te zjawiska, a też przewidzieć ich konsekwencje, rozumiem. Kończy to, tak, oczywiście konsekwencje widzimy w tej chwili, bo u nas właściwie te wszystkie tendencje, o których wspominałam, pojawiły się właściwie ostatnio. Ja obserwowałam je w Wielkiej Brytanii, będąc korespondentką w Polską w Wielkiej Brytanii. Obserwowałam je znacznie wcześniej, były to ruchy narastające, no, fuck culture, cancel culture, prawda, to glamoryzowanie przeszłości rewolucyjnej również. Natomiast podczas ostatnich 5 lat widzę to zjawisko, które wlało się już właściwie w życie publiczne, życie medialne w Polsce. Przykładem tego jest strajk kobiet, prawda, gdzie kobiety na ulicy, czyli w miejscach publicznych, również używają wyrazów, które do niedawna uchodziły właśnie za wulgarne. W tej chwili pełno jest ich właśnie w tej przestrzeni publicznej. Natomiast muszę powiedzieć, że ja kończę książkę takim akcentem optymistycznym, bo rzecz polega na tym właśnie, że wydaje się, że rozwój świata nie następuje po linii spiralnej, prawda? Jeżeli lewica liberalna przejmuje władzę, to tak już będzie właśnie do końca, tylko po sinusoidzie tak zwanej. Więc książkę swoją kończę takim optymistycznym akcentem właśnie, co należało, że diagnozy już mamy, prawda? A terapia, co powinniśmy robić właśnie, protestować przeciwko tej high-tech revolution, to znaczy przeciwko tym pewnym wartościom. To jest kapitalizm neomarksistowski reprezentowany właśnie przez prawda, te wszystkie platformy społecznościowe i protestować. Czy, tak jak na przykład zrobiła to Australia, która właściwie wygrała batalię z Google. Czyli książka jest z jednej strony analizą, próbą analizy, próbą refleksji i pewnego rodzaju poradnikiem. Poradnikiem tak, dla tych, którzy... Na jeden paragraf, krótki poradnik, ale poradnik, który mówi o tym, że nie należy, nie należy... Co należy, a czego nie należy robić, jeżeli komuś bliskie są wartości, które... Właśnie mówiąc kolokwialnie, tylko po prostu wierzyć w swoje wartości i próbować pomagać im przetrwać ten trudny czas. Czyli dla tych z Państwa, którym bliskie są te wartości i to podejście do rzeczywistości, o którym opowiadała właśnie pani Elżbieta Królikowska-Abis, ta książka może być bardzo przydatna. Dzisiaj o godzinie 18 w klubie księgarza na rynku Starego Miasta w Warszawie Cywilizacja Zachodu na rozdrożach wartości, taki jest tytuł tej książki, premiera i możliwość porozmawiania osobiście z naszym gościem, panią Elżbietą Królikowską-Abis. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i serdecznie zapraszam.